أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورت القصص د یو پنځوسم آیات څخه شروع پر شپږ پنځوسم آیات باندې ختم شو. دا نو د سدرې برخې دی د سبق. د اول آیات چې ولقد وصلنا لهم القول د دې ربط یې د ما قبل سره په دې کې دی چې هغه ما قبل کې چې وو موږ اثبات د رسالت د نبی علیه السلام په ذکر د قصې د موسی علیه السلام وکړي چې هغه قصه مو ذکر کړه د فرعون سره چې هغه دغسې رسول وو. نو دغه نبی علیه السلام هم دغسې رسول دی چې هغه کېدای سو دام کېدای شي چې د هغه څه کوم چا مخالفت وکړي ځینې منکر سو پای خراب شو د دغو خلکو پای هم خراب دی شي د ده د رسالت څخه یې انکار کوي. بیا یې نو د مکې د مشرکینو زم بیان کړی و الله تعالی په دا یو څو آیاتو کې. هلته دا زم چې هلته الله تعالی بیان کړی و د اته څلوېښتم آیات کې داسې خبره الله تعالی کړې وه د تېر درسو چې الله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى چې قرآن ورته رالی و نبي علیه السلام ته بارخې نو رسالت خو دې ثابت شو پر هغه سربېره ایمان را نه وړي چې قرآن رالی بره ده ته ولې داسې ټوټه ټوټه ورکول کېږي ولې د موسی علیه السلام په رقم نه ورکول کېږي. د هغه آیت په پای کې الله ول وقالو انا بكل کافرون او دوی به دغه بره موږ په ګردو کافرو که تورات یې نه منمه که قرآن یې نه منم بله ما پسې لک ګوره دا د دوی زموږ شناعت بیان کړی و د دغه شناعت وروسته الله په دغه اوسني اول آیت کې چې زه وایم الله خپل رحمت ورته بیانوي چې د هغه کردار دی چې پر نبی علیه السلام یې هغه نخړی کولې چې ولې د موسی علیه السلام پر رقم باندې نه درته راځي دا ټوټه په یوه پلاج درکول چې پرته څه ترې درې آیات راځي او دا یې کردار دی چې انا بکل کافرون دا خبره یې کوله او په دلیل هم داسې ملامت پیغمبر علیه السلام ورته چې درته ورا د قرآن ښه کتاب راوړئ زه به درسره ومنم ورسه ته د خدای کتاب راوړه زما هغې نه منې ستا هغې به زه ومنم هغه یې هم نسوه کولی الله وی پر هغه سربېره زما رحمت سره کم وو ما پر هغه سربېره وحي مسلسلې کړې نه مې پر قطعه کولې چې ګونج انسانان شي ګونج خدای پاک په ذهن کې د دوی د قرآن کریم راسې داسې ترجمه ده. الله پاک وایي ولقد او خامخا په تحقیق سره وصلنا موږ پر لپسې کوي وصلنا مش پر لو مش لا وصل خدا مش جدو توي وصلنا ش مبالغه سو پر لپسی مکی لهم د دې لپاره القول دا قول چې قران کریم دی پر بند مونک کنه د ذکر دا خو دا دی واور دي شول زه په ګردو کا پرم ز ز نه من تا ته ولید موسی علی السلام پر کوم نظر کول کیش هغه خبره مالا ورته وکړه بل ته په موسی نه وکړ خدا هغه د جمله من یرمان شتاغه من علی وای علاوه د د هغه کلدار سره سره ما دغه رحمت پر کاو چې بیا مې هم هغه هدایت پر قطع نه کی ورته راجیم ولا خامخ په قط په تحقیق سره وصلنا موږ پر لپسې لږی لهم دوی لر القوله دغه قول چې قرآن دی د څه دپاره لعل شای چې هم دوی یتذکرون دوی پند حاصل کړي خلق نه وای که نن سبب وي که سبا نه وي بل سبب وي ګونج دوی پند حاصل کړي زما رحمت دوغونه کدر کنې د دې کردار هغه دی کیر سو دا پسې د الذین څخه دا نو بیا بل مضمون دی د دې درس دا بیا تر دغه پنځه پنځوسم آیات پورې چې لا نبتغي الجاهلین د دې ربط بیا د ما قبل سره دا رقم دی په ما قبل درس کې لکه دا اوس چې ما درته وویله چې د نبي علیه السلام رسالت په ذکر د قصې د موسی ثابت شو چې هغه رسول کېدای سي نو دا هم رسول کېدای سي اوس بیا په بل رقم دا رسالت ثابت دی هغه بیا دا دی چې الله وایي ته وګوره که د ده رسالت حق نه وای په اهلي کتابو کې په یهودو کې او په نصاراو کې ځینې داسې حق پرست علما و تقریبا نه لس نفر چې په تورات انجیل کې د نبی علیه السلام صفات مطالعه کړي وه چې نبی علیه السلام ته قرآن رالیسکې د ایمان پر راوړي علاوه که دغه حق نه بینه وایي دغه خلق ول ایمان پر راوړي خو دا یو یهودي دی عرب نه دی دا بل نصراني دی عرب نه دی خپل کتابونه ما دی لري تورات و انجیل دستې ایمان ولې پر راوړي چې ما ځي ولې خو حق یې په سترګو سوله خو علما و حق پرسته و چې ویلي ده نو دا بیا په بله طریقه د پیغمبر رسالت ثابت شو په خوا په کوم رقم ثابت شو د موسی علیه السلام په قصه ثابت شو چې هغه دی قصه ورته وړاندې کړه اوس بیا په دا ایمان د دغو خلکو د دغو خلکو د ایمان قصه ورته کوي چې ګوره دغه څنګه ایمان راوړي ولې راوړي خدا علماء و علم ورسره او د علم سره سره حق پرستی ورسره او عالمان خود وقت قسمه دی زینی زینی حق پرستی که ایچ حق وینی خبره مانی زینی کسان دادی چه نفسی ونسی نفس چه ونسی برای حق وینی نپرازی ویه بس نکیش الله و دغه خلق ولی دا ایمان راوری چه دا ایمان راوری معلومه دا چه دا رسول حق دی دا قصه واس بیانی دیس فرمای الله فاک وای وای وای الذین هغه خلق آتینا چمر ورکڑی و هم ودیت الكتاب كتاب ورکړیو من قبله د مخطر د قران وهم دی به په د قران سره ایمنون ایمان راوړون کیږي دی پر د قران چې پر محمد علی السلام نازل شوی دی ودی ته ما دی مخ کتاب ورکړی پر د یقین کوون کیږي ایمان راوړون کیږي ولې کی ته جس مراد کم خلق سو هغه د یهودو د نصاره او هغه یو صحق پرست علماء مراد ک په دغه ځای کې الذين هاغ خلق اتينا چمور ورکړي وهم ودي ته الكتاب كتاب من قبله د مخه هيد دي قران هم دي دغه بعضي دي ګرد دغه خلق نه دي کني يهود نه سره په کروڑا ونه يا هم دي ان بعضي دي به پر دغه قران يو ايمانون ایمان راوړون کیږي خو دغه دي خلق چې ایمان راوړي ک نبي عليه السلام په حق نبي نه وي دغه قران په حق د الله كلام نه وي دي ولي مني او مشرک دا وایي چې وإنا بكل كافرون مش په ټولو کافران یو دغه ولینه چې په کافران خو د دې سره علم وو دا د علما او ایمان راوړل پر نبی عليه السلام خپل د دې د دې چې په حق نبی دي په حق رسول دي فسي على بس فرمای و اذا دس مؤمنان دا ایمان چې پر نبی عليه السلام راوړي و اذا هغه وخت یتلا چې تلاوت کړي سي عليهم پر دوی باندې دغه قران کریم و اذا وقت یتلا چې تلاوت کړي سي د قران کریم عليهم پر دوی باندې قالو دی وای آمنا به آمنا موږ ایمان راوړی دی به پر د باندې ګوره په اقرار کې ناری وي چې موږ ایمان پر راوړی دی او دا پس وای چې انه الحق انه بشک دغه قران کریم الحق و دا حق دی من ربنا د طرفه څخه دره بز موږ واقعي ته از موږ دره د طرفه څخه دی دا د بنده جوړ نه دی فشي وای انا کنا من قبله مسلمین ان بشك مش كنا مش خو من قبل هدا مخدر قران مش د مخ هم مسلمين تابع داران قران كريم در مجو په خوا کله نه مني کته په خوا نو څه وخت مني خو دا علماء چې په تورات کې به پراله ام یو ویل چې هغه د اخر زمانه قران چې پر محمد نازلیږي په تورات کې ذکر راغلی و هر الحق دی منه به نو دا ما خو هغه وخت لا ایمان پر اوري دا خبره کوي د نصارا او د هغه رقم چې په انجیل کې به د قران کریم پر صفته وراله د نبی علی السلام پر صفته وراله بل بل بالکل ورته تسلیم مې جامانو نو دې دغه خبره په دغه وخت چې قران وس نازل سو وایوري برای ایمان مو پر اوري دا واقعي د الله تعالی تر په سخري او دا خو خوله و پرېږده چې وس د ایمان زار کوم ما خو خو له ایمان پر اوروي چې ګر سره په تورات کې ذکر خو مې هلته دا خبره منلې وه هلته زه کله ځینې منکرم چې په انجیل کې خو ام منلې وه الله وایي ګوره د دې دغه رقم بیان دي د دې خبره خو همدا دا د قالو چې د دې خبره وکړه چې دغه د دغو علماو خبر ده قالو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی بهې پر دا قرآن کریم انه بې شکه دغه قرآن الحق دی حق دی رښتیا دی من ربنا له طرفه څخه ده رب زموږ او انا بې شکه موږ کنا موږ خو من قبله مخ کې در دغه قرآن چې نازل سوی لا نو موږ خو د مخ له مسلمین تابع داران او منقادین چې په تورات کې به مواردې په انجیل کې به موارد شي راځي موږ هلته دا خبره منلې وه دا نو تقریبا چې داسې څو نفره چې ده دغه خلک وه دا مال نه نفره وه چې په هغو کې یو ابو رفاعه نومېدی دا نومې دلته تفسیر یو څو دانې نومان را وړي دي بل یې سلمان نومېدی بل عبدالله ابن السلام و بل امین بن یامین و بل د نجاشي څه د هغه وخت څخه څه خلک پاتو نجاشي د حبچې فاشا و دغه یو څو خلک و چې هغه بې اندسارا و د مخکې چې و د یهود و دغه خلکو په باره کې الله دغه بیان وکړي چې دا دغسې خلک وګوره چې علم یې درلودي پر نبي علیه السلام ایمان راوړي الله پاک اوس د دوی مدحه بیانوي لکه هلته چې د مشرکانو ځم بیان کړی چې ولدی دغسې ناخیړي کي چې ولې د موسی علیه السلام پر رقم نور کول کېږي زه ځم موږ په ګردو باندې کافران یو د هغو ځم یې بیان کړی و دلته په دې ځای کې اوس رفتله بیا د دغو مؤمنانو مدحه بیانوي داسې وایي اولئک دا خلک چې دي یؤتون اجرهم یؤتون دوی ته به ورکول شي اجرهم ثواب مزدوري د دوی مرتین دوه واره دوا واره څه معنا لکه سړی چې یو چا ته ډبله مزدوري ورکړي مرتین څمره دغه دی معنا چې ډبله د ده ثوابونه به تر نورو ګردو خلکو ډبل دي ولې بما صبرو بما په سبب سره د هغه صبر و چې دوی صبر کوي چې دوی صبر کړی په دنیا کې صبر یې څنګه کړی و په سیادی بیان کې ویدرؤون بالحسنه السیئه ويدرؤون او دين رول كوي بالحسنه فحسنه ونيكي ونيك اخلاق سر السيئه بجي اغه دا بجي ود وغخل بچور سر كوي دي حسنه بعدا نو دا خمات ول دال اهل كتاب د قسمه سخوه د مكي د مشرکان په ذهن کې د اهل كتاب تعليم يابته معلومه دل دا يهود نصارى وسم د مسلمانانو زين د غره کم شي هاي چې کیش چې امریکایي وي هاي چې يهودي دا مشرکان هم د غره کم دا يهود په ذري کې د غټ ته معلومه ده ولي خودي اسماني كتاب درلو دي تورات نصارا غټ ته معلومه ده خودي اسماني كتاب درلو دي چې انجيل دي دوی چې ایمان راوړي بارب د مشرکان ورته یم لا د ماته سه سبع پیښه سوچتا ایمان راوړي زپتا نه زدل ما تر تعلیم یافته هغه تر علي کلمه مجبور وایې فازه جدل تر پریک دغه شیان به ویل او دغه مؤمنانو ته دوی به پر هغه سر پر رغ نور ته کوه صبر یې کوه الله وایي زه چې وده ته دوه واره ثواب معنا مضحف و ډبل ثواب په جنت کې ورکوم د هغه وجه دا ده چې ده د دغو خلکو پیغورو باندې صبر کوه دوی به بارش کنزل کول پر هغه سر بیره د بد خبر نور ته کول دا یې د دغو خلکو مدحه وکړه دغه مؤمنان د اهل کتابو چې وه د دوی مدحه یې په کومو دوه شیانو وکړه په صبر چې دغه د خوا پیغورن ورکول کېدل لکه دا وس ما درته ویل په خپل پښتني لهجه کې عربي کې هم دغه راغلي دي داسې خو مطلب لهجه یې دغه ده چې برای ورته چې څه بیا وسول موږ په تا نازد مرتبې مقابله کوي د دې نبي خوا دي نعوذ بالله دی درواغ وایي نو خطب ورته درې دي علم چې درلودي هغه درګورته د مخ راځي تا کلمه پر وویل ا برای به نوش کنزل پسې ورته شروع کړ دی پر هغه سربېره به ژغ نور تکاوه پر هغه سربېره به صبر هم کاوه او دا به هم ورته ویل چې زه ستاسو د هیله لرم چې ایمان پر راوړي دا په حق نبی دي نو دې شي الله وایي اولئک دغه مؤمنان د اهل کتاب شو یؤتون دوی ته ورکول کیږي په قیامت کې اجر هم ثواب د دوی مرتين دوه واره معنا مضاعف و ډبل ولې به ما په سبب د هغه صبر وچ دي صبر کړو پر ازید دغه مشرکانو دي زیره ول ويدرؤون او دغه مؤمنان منع کاوه دفع کاوه بالحسنه کې په نیکی سره السيئه بجد دي د دې چې کوم بجو بد اخلاقی و چې ور سره کوله دي په حسنه او په نیکی باندې دغه دفاع کول معنا جنگ نه ور سره کوله املا نه ور سره کول ولې په دا وخت کې چې معنا جهاد فرض و مما رزقناهم ينفقون بل دا کار چې و مما او د هغه مال او علم څخه رزقنا علاوه چې موږ پر رزق ورکړی وو هم ودیته ينفقون دی انفاق مل خارج زیته به متوجه و مما رزقناهم ينفقون دا هغه څه چې موږ پر رزق ورکړی وو دیته دی انفاق کوي و د دې څه یوازې مال نه دی مراد ولې دغه کسان چې د ایمان راوړل په دې کې د کسانو چې مال یې سره نه درلود نو د دې څه انفاق کوي نو دا یې دته خو به الله پر رزق علم ورکړی وو د تورات او انجیل علم ورسره دا هغه روي څه وتتبلیغ کاوه چې دا حق کلام دی هغه دی په تورات کې راغلی دی هغه دی په انجیل کې راغلی دی دغه کار یې کاوه نو د علم بیانول د خپل په خیرات کې راځي ما وایي چې ما چې جاله وبخښ په ډیر مرزي کې سبق نه کزا کاوه وایي په ډیر زحمتو کې مسلسل په یخو کې لري په بسلی یو وخت ما ورته مال دا وسته څه کوي ځان په دغه مړ کې تر او غذایه ته ځې په خټو کې روان یې په دې خو کې برای وخت در راته ویل برای ویل ورمش خو غایو پسونه نه لرو چې خیرات کړي مو یې دغه یو شی الله را کړی دغه به ورسو در خلکو پورې خپلې زما پاریق خدای انفاق دی دغه ځایه دلیل دی تفسیر شریف وایي و مما رزقناهم ينفقون الله وي دغه شی څه چې موږ دوی ته پرېس خور کړی چې علم او معلومات ينفقون مصرف یې دغه څه کاوه هغه خلکو ته ورساوه او کې پیسې درلود هغه په دغه لار کې مصرف کړي دغه خلک چې د اهل کتاب علا د دې صفت دغه سو کې دای منع د دای د دې مدح وکړه بلا مدح یاد علا یا بل به صفت بیانې و اذا هغه وخت سمعو چې دی به واورېدل اللغو عبس خبري عبس خبري دا وی اللغو لا یعنی خبري دا مشرکان به د نبی علی السلام بد ویل چې په مجلسو کې به سره ناس نو خو دغه اهل کتاب هم گایګای پر دغه مجلسو باندې راله نو خو د چې پر کوم نبی کلمه ویل هغه به بد ویل چې دغه خبري به واورې دی سکول اعرضوا عنه اعرضوا دي اعراض کا ومخه اړو عنه د دغه لغوی څخه لغو یې نور سره اولې د مجلس کې ورسره کړی چې و و لازمه په زړه کې مداغه راګرځي زه د مخه لا په پیدم نه د از مش خلق چې دي چې پر حق پرست یا پر علما او یا پر یو شخص خلق باندې خلق بد وای بار د ایم کرا ورسره ملګری سي بار وای و چې دې راجلا سي بار وای یا سم دا خش خلق یا دي هغه رقم نه نه کوله دوی چې په دغه لغو اورد بار مخ ځنی اړو شرکت په هغه کې نه کاوه دائم د دې په مدح کې الله راوړ و اذا هغه وخت سمعو چې دی به واورېد اللغو عبسيات د مؤمنانو په باره کې د نورو خلکو څخه اعرضوا دی به اعراض مخ اړول کول عنه دا هغه څخه وقالوا دی به دې سی ویل بره ولنا موږ لر اعمالنا اعمال موږ دي بل بس موږ خپل عمل سره پرې دی بز دغه لمنځ کوم پر دغه نبی کلمه وایم دغه قران وایم ولکم تسلر ای مشرکین اعمالکم اعمال ساسی ستا خپل عمل دی ته پوس وکار دی پوس بته سجده که کوه ته به دغه عمل سزا بیا خپل ووینه ګوره لنا اعمالونه موږ ته خپل عملونه دي ولکم ستشر اعمال تشلر اعمالکم عملونه ستشي سلام علیکم سلام دی پر تاسې باندې دغه سلام علیکم چې دی ملاقات دا هغه سلام دی چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چې جاهل سره خبره سول سلام ورته وای سلام دا نه معنی چې پر تاج سلام خدای دې ابات لر هغه سلام نه دی چې سلام تحیه مو جوړته وای دا سلام د رخصت د متارکې دی چې سلام څه معنی چې بس تخپل کو ز خپل کوم لا سی بینو را چې دا دغه معنی چې سلام بیا کو چې دا چې د اذن نه رسول شو املکړي وای دا نه معنی چې تزما له طرفه د ګردو مرده پاره په امر کې هغه نه کول نو دی څنګه ورته ول سلام سلام دی علیکم پر تاسو معنا سلام به کاو معنا قطع د خبرو به کول بر به سیز نه ولاري سلام د چا دی د رخصت دی سلام د تحیه نه دی چا غ دعا پک شي کی مطلب چې د دعا کې ست دی خدای سالم ول لري تاج د ار عیب او د عرفات هغه سن دی سلام دا معنا چې بس ما خبرې د امن جزو راړم کنه ته خو د وهلو واړی خو دې نه کو دا به پسی ورته ول بل دا ول لا نه بتغی الجاهلین وذلان نبتغي مر نغوارو الجاهلين جاهلان مر جاهلان خلق نغوارو در جنو در جاهل د مخ مجلس مخالطه تر سره کشد مر نغوارو لا نبتغي مر شنه طلب یو نغوارو الجاهلين مجلس د جاهلان جاهل سره زی مړ بر ما بم په گناه کې واقع کې زما ته خپل بم به خبري و بس نو ستا مخالطت من مجلس ستا سره ګډون د مر نغوارو ګر سره بر بزنی روان شه الا دا د دې بل مدح تر جزای پوری بیان کړ سلام علیکم سلام د متارکی دی پر تاسو معنا زه در سره زما خبر نور نه در سره کوم جنگ نه کوم لا نبتغي زخپل نه غواړم الجاهلین مجلس د جاهلان استاد سره زګر سره خبر نه کوم در سره لاړم د مجلس معنا دی خوش زلت نکشنه تر دغه ځای پورې کوم خبره بیان سم الله قاری د رسول علی سلام د رسالت اثبات بیان سو د چا په کوم دلیل په دغه دلیل چې علما او دغه سی ایمان پر اوړي د علما د اهل کتاب چې علاوه یو ویل منی خدای علم په نتیجه کې نو چې علما یو شی تایید کې نو جاهل خو مجبور دی باید تایید کې جاهل ولی پر بلز غلی نه خورتم چې خپل علم نه لري زی مړي د عالم دام نه منی نو تایید شي بره نو دا د دې صفت وکي د دغه خلکو او هم دا خبره په ثابت کړ چې نبی علی سلام په حق رسول په دا پای کې خپل دغه مومنان صفات واقعي دا پسې اوس آیات چې دي چې ان کله ته دې چې سبق پر ودرې دي د دې رابط بیا داد د ما قبل سره چې تاسو د نبی علی سلام د رسالت د اثبات لپاره دوه دلایل ور دي د موسی علی سلام مفصل قسم واردل چې تیر شو بل دغه اهل کتاب او ایمان موارد چې تیر شو د دوه دواړو تقاضا دا و چې باید مشرکان هم ایمان راوړي وای خو مشرکان ایمان را نه وړي بل خبر دا پزین کې ونه څه چې مشرکان ګرځي د نبی علی سلام قریبان وخو خو عرب وخو تربرونه یو یو دا کاز یا بل بیورارو بل به چې خدغه خړه دغه ډاله او دغه اهل کتاب چې ایمان راړو د علما دا یو لاده نبی علی السلام قریب نو په قوم اعلان وو خدا ګر سره وغدي بنی اسرائیل یهود او نصارا دي دغه عرب هم و د پیغمبر سره چې کوم درلوده مګر کردار ته شی باور دي چې دی بوله چې ان به کل کافرون زي شی لانه منم نو پیغمبر علی السلام ته ډیر هغه حزن او غم په زړه کې پیښ شدی چې دغه می دلائل د دلائل خو نه منې ظالم او زه ستا پر هدایت څونه سراشم خو خپل دی بوله مزرم در سره خوږیش بیا په دغه قریبانه کې بیا خاص یو څونه پر لکه خپل د نبی علی السلام اکا ابو طالب پر هغه خو بیا نبی علی السلام به خسراش نو د دغه نصراشی سره د قرابت سره دی ایمان نه راوړي اهل کتاب راو که دایس به خبره پویږي لکه مثلا موږ په خپل وخت کې پارس کو یو عالم دی ډیر ښه درس کوي یا ښه بیان کوي د پردي خلک کار ځنی وخت د اولادونه نه ځنی وخت نو دته خو پسې کې ډیر حزن دی دا چې راغله کې خو چلا خبره دته خو غم ډیر درې جن نو رسول الله السلام ته ډیر غم درې دی دغه غم د پیل تر اعلی د غایت کریمه نازل کې چې دا وسه زوای قصه لا شان نزول الله هم لري شان نزول دا او چې ابو طالب چې د رسول الله السلام اکاو مشرک غیرتمن ډیر بیخی و بی نهایت غیرتمن چاغه در رسول علی صلاتو و سلام دفاع در رسالت په وخت چې نبی علی السلام رسول سهم د کول د مکه نور مشرکان نور عرب ډیر سترګه د ابو طالب څخه کول حتی برای یتیم ابو طالب بلی فقط ابو طالب یتیم نه دی منه خدای پر ولا خپل ایمان نه پر راوړي مگر ټول عرب ته اعلان کړی چې چا و د تزرار ورسو بیا به زو سره ګور او د څخه دخل سترګه سم زکه دل نه نو د نبی علی السلام په ځکه په سونو محبت د سره چې ایمان راوړي نو چې حالت زکندنی و رسول علی صلوات و سلام ورترالی بر لکه ته فقط کلمه وای چې لا اله الا الله چې زدا لا په حضور کې فقط د جیر وړاندې کوم چې دا مؤمن دی بیا د رښت نه شي وای معنا زما د الله تعالی باندې دغونه قدر اعتماد چې الله بس ما دغونه خیال وساتي چې زه بس تاسو شفاعت وکم قبول بشي فقط زما د دلیل د پاره یو باندې خو را جوړک وڅ ته پر شرک مرسه نو زه به الله تعالی ته څنګه رجز وکم څنګه بزاری ورته وکم څنګه به شفاعت وکم چې دا راته وبخښ زما ډیره وسیله ده باندې زما د روح څخه نو چې ته پر کو پر مرسه فقط دلیل را جوړک ندی دلیل دغه د شمانه ځل ته بیا وړاندې کوم نغه کلمه شریفه ده کی وای د بره بیان ورته وکي بره لوراره کداغه د پیغور مثلا نه وای چې ما ژوند ګرد په غیرت کې کړی دي او زه چې مرسم دغه ستارت بر تا ته پیغور دی بره کاج داسې بیرندو کې سړی چې مرکې دی کلمه وای او خا هم پرواره وای کداغه د پیغور مثلا نه نور خو زه پیژم نو په زه پویلم چې من از تا پیغام چې تر اوړي دی هغه حق دی نو زه کلمه نه وای یعنی د غیر اختیاري د قسمه څخه دی پویدی چې نبی علیه صلوات و سلام حق دی لکه الله پاک چې وای چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم ګرد مشرکان او پیغمبر دغه سپیږی لکه په خپل ځی چې سړی پویږي چې دغه دی په پیغمبر دغه سپیږی پویدی نو غیر اختیاري ایمان د الله په دربار کې نه چلیږي اختیاري ایمان چلیږي په خپل اختیار راوړي اختیاري در نه کول بر اولیا بیا مات خلک په غور راکی د غیرت د جهالت غیرت دغه غشتل تر مرګ وروسته په غور نه مانی په غور خو نه چې مخه مخه خلک درکې ته پس وځي نو دا چې تمر سي بیا ودی وای چې د دوراره پروراره کلمه ویل بهر دا نه سم کولای نو په خبره خو زمي ما سر خلاص دي نو رسول الله صلوات و سلام دې زاري ورته وکړي د نبی علی السلام خپل درسته مشک به د الچا کافر حالت تمر دی اسرائیل کې شی منا بیا یې روح دې اخلي دلته دې زاري ورته کې هغه مننه نو برای پریوایت که رازی چه رسول علیه السلام برای خبولی نریم برای که را وقتی پر در مخی بیور مشلی چه من از ما در نرده برای کتب علا و نسبه نو علا پاکل در دو جخ ور خودی سنه دی چه دل تسره سوزی در دو جخ در ار سوزل در زرد سر اشوره کیش در باکین علت باکین که تاثیر که نو باکین که نسی معفو علی نری بسنگ پا وچش دل تا بیور مجه نو دغ آیات کریمه برای نازل سو خو چې دا انکار وکي ایمان نه راوړي بخاری شریف او مسلم شریف دواړو د نبی علی السلام دا جمله راوړې ده ولا استغفرن لك ما لم انه عنك بلل نو ته ایمان نه راوړي زه به در هغه وخت پورې ستاده پاره د الله څخه مغفرت غواړم تر څو چې الله هم منح کړي چې منع مې لیکي پرې ردم جنا مغفرت تر غواړم دا جمله په بخاری او مسلم کې ده استغفرن خامخه به زه بخښنه غواړم لکه تعالی ما تر هغه وخت لم انه چې زمان عن سم ده لاره تر پسخه عن کستا څخه چې الله ما ته ونه وای چې پرېږ د کار په پر دغه کو پر مرز دي زه نور ستاسو مغفرت غواړم د سچې د غایت کریمه نازل چې الله دې منع کړي چې دانش وکړي الله دې فرمای انک بشک ته محمد لا تهدی ته هدایت نشکولای من وهغه چاته احببت ته محبت ورسره لري علاوه هدایت ستا په لاس کې نه دي چې ورته وکړي. هدایت کیوه معنی ولري مولا قاری مرشد زده کړی دي. یو هدایت فقط لار ښوونه ده، یو هدایت یو سړی سم پر لار برابرول چې لاس یې راکش کړي چې دغه لار واخه. یو دادی ورسره ځي نه چې پر لاس یې پر لار باندې برابر کړي، دغه سې ورته وایي داسې به ولاړ شي، داسې به ولاړ شي، داسې به ولاړ شي. هغه یوه ته اراعت ته طریقې وایي زموږ سې په اصطلاح کې، دا بل ته هدایت موسله وایي. نو دلته د دغه هدایت هدایت مسلم را دي. کنه بیان خو نبی علیه السلام ډیر ورته کړی او په خوام کړی، نو ولې نشي کولای چې علاوه کې نشي کوي؟ معنا دا ده چې په لوی لاس پر لار نشي برابر ولای. دغس نو دس و انک به شکته لا تهدی ته هدایت نشي کولای من وهغه چاته احباب تجت محبت ورسره لري، ولكن دون خبر ذا الله لا پاک يهدي هدايتك من واغ چاته شاو چ خوش سي علا چ زما چاته خوش سي ز واغ چاته هدايت کوم پر لار برابرم و د ت زما نه د اراده پس علاوي وهو اعلم بالمهتدين وهو دغ الله پاک اعلم و دي خبردار دي بالمهتدين په هغه کسانو باندې چې هغه هدايت پیدا کوون کی لار پیدا کوون کی هغه علاوي ما تر امر می ته علم لا ولا ک په لري پرلار راوستل خو جلا ده. په دا کې صف کې دایس پوهیږي کنه پوهیږي دا موږ حاضرین پرس یو سړی د مثال په تور بیان خو دی کی ور مرمی جن نو چې د زما بیان به څوک به مني کوي څوک نه و مني. الله وي ته دغه لانه نه سه معلوم ولا چې خپل بیان کوي چې نه بیان څوک مني څوک نه مني. دا علم ام ماته دی او دا چې بیا راځي لایره ته پرلار راوستل دا ام زما کار دی. دا ته نه سه کولی ته نو خو به دی پر چی شي یو سړی خو پر هغه شي خو به دی چې کار یې د لاسه کېږي نیوه کې برای عجبه مې د لاسه وتې د لاسه مې کېدی. دا خو ستا د لاس کار نه دی پر لاره برابرول خو علاوه زما کار دی. ما دا آیات ته څه شي دپاره دی؟ د نبي علیه السلام د تسلي دپاره دی چې علاوه ده ته تسلي ورکړي چې غم یې مه کوه دا ستا کار نه دی چې ته خو به دی چې نو ما خو ته په وسه مې پراوه چې پر هدایت کړی مې وایي نو نه مې وکړلي ارمان درته درېږي. علاوه دا زما ګر سره کار دی ته په خبر لا نه یې په هغه چا چې دا هدایت قبلي دا یې نه قبلي دا یې قبلي دا یې نه قبلي. علاوه علم یې لا زما سره دی لارې ته راوستلې دا زما په اختیار کې. ستا سره نه علم ستا چې دا بیا قبول کې دا بیا نه قبول او نه ستا سره اختیار ستا هغه فقط بیان دی. څغه فقط بیان دي پښتانه څنګه متل کې پروفیسور ناچی یو پوت نو رسولان خود الله د طرف څخه معجنین او مؤذنین دي کوکه خلکو ته اعلانونه کوي چې حق لار دغه ده. دا چې راضی نه راضی اخه الله ته معلوم دي چې دا راضی نه راضی او دا راوستل نه الله په لاس کې چرولی یا نه راولی. نو ابو طالب چې من نه راولی الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورلره ورکړه. نه یوازې ابو طالب دا چې دوستان نور هم چې پر شرک باندې مړ شو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ضرور سره خوږی چې کشته من راوړی وای. آیات برته راوایه ملاقاری انك بشكته لا تهدي هدايه نسك ولا من وهغه چاته احببته چته محبته اغسر لري، ولكن دون خبر ده الله الا پاک يهدي هدايتك من وهر رچاته شاء چ ده الله تعالی خوشسي او پاته سوچ سوکه منی سوکه نه منی داغم علاوه زه په خبرم به هو داغه الله اعلم ور شخ خبردار دي بالمهتدين پاغه خلق پس چلار چې دار پیدا کوون کی لاري ترتلون کی په هو باندې الله تعالی شخ خبر دي. دلته نو سوال وایره دي خلق پر قران کریم کړی دي جواب دې مخکې لا ما په بیان کې وکړي. هغه دا دی چې په سورة شورا کې 25 نمبر آیات الله تعالی پاک دی شوی انک بشکته ای محمد لتهدی خمخت ته هدایت کوي الی صراط مستقیم وسدالاری په هغه آیات کې وایي ته هدایت کوي. دلته بیا سورته وایي لا تهدی ته هدایت نکوي. مانا قرآن خوم دارا کم خبری که نصر لگی جب لار تا هدایت تا که استا پر لاز کدی واس بیادل تا توی چتا هدایت نا که هدایت استا پر لاز کدی نو دا که دا خدای کلام وی دا خدای سخبال زرا خبر ولی یه رو چلتا یه رکم وی التا بیا بل رکم وی دا گور سوال دی او جواب سنگ وسو چه بابا هدایت جوی معنای وی لری یو هدایت پا قتل ارشوانه دا چه پا عربی که اراعت تا طریقی ارتوائی فقط بیان دی تبلیغ دی دغه الته چې په سورۃ شورا کې ویل چې انک بشکه ته تهدی ته هدایت کوي. معنی ته بیان کوي لارښوونه کوي. نو لارښوونه خو نبی علیه السلام کول د لګر د مبلغین خو لارښوونه خو کوي مګر په خلکو منل امدی کوي. دلته هغه د منلي معنی ده چې انک لا تهدی ته هدایت نشه کولی. معنی په منل نه شه نو منل علاوه زما کار دی کوم د ضرورت ورته خلاص کی خبره به ومني کله د ضرورت باندې نشته به خبره ورته کوي لکه پرغوار لوش چوبه ته یې دی به نه مني. نو تعارض عباره ختم دی. الته چې پیغمبر ته سپارل دي چې هدایت ستا کار دی هغه هدایت په معنا د چا دی؟ د بیان د تبلیغ. دلته چې د پیغمبر سره پیښل دي چې دا ستا کار نه دی معنا رسول ستا کار نه دی. دا رسول ستا په قدرت کې نه دی د په دوی باندې منل دا ستا په قدرت کې نه دی د الله تعالی په قدرت کې دی. نو تسلی و نبی علی السلام ته ورکړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.